إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الدفاع عن الدين وحماية الدين هي خطبتنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قيام دين يا الله سبحانه وتعالى، أو قمان دين. الدفاع عن الشريعة الإسلامية وحماية الدين وإهام شريعة وإسلام نفيهام دين هو خطبتنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. ليو خطبيت وليو بإذن الله تبارك وتعالى. تفهموا أن المسلم والإسلام إن الدفاع عن هذه الشريعة وهكذا جامل قيام هي شريعة الإسلام، ورد حيل المحتالين نقزي ردي نقزي سوية زيل بينو زوال أمباو يقفن بينو ذيني الإسلام ذيني شريعة الإسلام ذيني ule Uislamu wenyewe na kuhakikisha kwamba wao wakawa wanaweka mbinu hizo kwa ajili ya kugomoa Uislamu, kwa ajili ya kuharibu Uislamu, kadhalika vile vile na shubahi kuzuia zile shubahi al-muftarin, shubha za wale ambao wenye kuzua uongo, wa tahriyatu turuqil mufsidin, kadhalika vile vile kuzuia zile njia za wale ambao wenye kufanya ufisadi, kuhakikisha kwamba wewe Muislamu kwa mujibu wa elimu yako ambayo uliokuwa nayo, na kwa mujibu wa sehemu ambayo uliokuwa upo, na kwa mujibu wa hali yako ambayo uliokuwa nayo, ukahakikisha kwamba washikamana na jambo la inkar, jambo la kukanya, jambo la kukataza kila lile ambalo lilokuwa baya, ambalo waliona lafanywa mbele yako, wewe ukawa ni mwenye kulikataza. Wal indhar, na ukawa umeshikamana na jambo la kuonya, jambo la kukataza kila ambalo lililokuwa la shari na kila ambalo lenye kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukawa ni mwenye kushikamana na msingi huo wa tablighi wal bayan, na vile vile ukawa unafikisha. Kadhalika wal idhai wa adam al kitman, na ukawa unaweka wazi na pakakosekana kwa wewe kuficha kile ambacho kilichokuwa hakistahili kuficha. Fahadha wajibun, basi jambo hili tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo lilikuwa na wajibu ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, hasba ala hasabi ilmi, juu ya kutegemea ile elimu ambayo yeye alikuwa yuko nayo, wa taqati wa istita'atihi, na kutegemea ule uwezo ambao alikuwa yuko nao, ima uwezo huo ukawa wa mali, ima uwezo huo ukawa wa akili, au uwezo huo ukawa wa cheo, basi yeye anatakikana Muislamu huyu kwa cheo chake ambacho alichokuwa yuko nacho, na kwa mali yake ambayo alikuwa yuko nayo, na kwa elimu yake ambayo alikuwa yuko nayo, ahakikishe kwamba pahala ambapo alipokuwepo basi yale ya Allah ndiyo yenye kutekelezwa, na yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokataza basi ahakikishe katika sehemu hiyo hayo yanakatazika, watu wanayaacha hayo, wanakuwa mbali nayo mambo hayo, wewe utakuwa unahesabika kwamba unaihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu waraa dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Allah anasema wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab, nakumbuka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipochukua ahadi kwa wale ambao waliopewa kitabu, la tubayyinunna lin-nasi, akaambia kwamba ni lazima nyinyi mwabainishie watu hicho kitabu, ni lazima kwamba nyinyi mwabainishie watu yale ambayo mimi nilikuwa nimekuelekezeni nyinyi na yale ambayo nilikuwa nimekukatazeni nyinyi, lazima mwabainishie watu haya ni sawa ili watu wapate kuyafuata, haya si sawa ili watu waache hayo na wawe mbali nayo, wala taktumunahu, na wala msifiche nyinyi yale ambayo yalikuwemo ndani ya kitabu, wakapewa maagizo hayo, lakini matokeo yake wanabadhuhu waraa dhuhurihim, matokeo yake wao wakawa ni wenye kuyatupilia mbalini, wakayatupilia nyuma migongo yao, wanabadhuhu waraa dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila, matokeo yake wakawa ni wenye kununua pato dogo la kidunia, wakaangalia zaidi maslahi ya kidunia kuliko maslahi ya akhira, wakaangalia zaidi mali kuliko zile thawabu ambazo Allah alizokuwa ameziweka, mtu akawa yuko tayari kuzivunja amri za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna mali yeye anapewa, inamtia nguvu mali hiyo katika maisha yake, yuko tayari mtu kuyatetea maasia ambayo yaliyofanywa kwa lengo ya yeye kupewa mali. Washtarau bihi thamanan qalila, wakanunua kwa kitabu cha Allah hicho, kwa aya za Allah hizo, na kwa amri za Allah, na kwa makatazo ya Allah, wao wakanunua pato dogo la kidunia. Kabisa ma yashtarun, Allah anasema ubaya ulioje kwa yale ambayo wao walikuwa wamenunua, wakakitupilia mbalini kitabu cha Allah, wakatupilia mbalini amri za Allah, wakatupilia mbalini yale ambayo wao walioambiwa wayabainishe kwa watu, yale ambayo walioambiwa wao wasiyafiche waweke wazi kwa watu, wao wakawa ni wenye kuyatupilia mbalini kwa sababu wao wameelekea zaidi katika lile pato la kidunia, wakatengua ile ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amechukua kutoka kwa wao. Qala al-alama as-sa'di inda hadhihi al-aya, al-imam as-sa'di ana maneno mbele ya aya hii rahimahullahu ta'ala, anasema al-mithaqu huwa al-ahdu al-thaqil al-mu'akkal, mithaq maana yake ni ahadi ambayo ilikuwa ni nzito tena ilikuwa imetiliwa mkazo Allah aliposema wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba, al-mithaqu huwa al-ahdu al-thaqil al-mu'akkal, ni ahadi ambayo ilikuwa ni nzito tena ilikuwa imetiliwa mkazo, wa hadha al-mithaqu qad akhadha Allahu ala kulli man ataahu Allahu al-kutuba, hi ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameichukua juu ya kila yule ambaye aliompa kitabu, wa allamahu al-ilma, na akamfundisha elimu, akampa elimu, elimu ambayo akawaambia abainishe kwa watu. Ahadi hii Allah subhanahu wa ta'ala akaichukua kwa watu wao, kila yule ambaye alikuwa amempa elimu, ayubayina linnasi ma yahtajuna ilayhi, akamtaka mtu huyo awabainishie watu yale ambayo watu wanayohitajia, mima allama Allah, katika yale ambayo Allah Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemfundisha mja huyo, akatakikana, akalazimika, na ikawa ni wajibu juu yake kwamba haya ni lazima yeye ayabainishe kwa watu, hasa hasa pale ambapo hawa watu watakapomuuliza swala miongoni mwa maswali ambayo yanafungamana na dini, basi ni juu yake Muislamu kuyabainisha hayo kwa ile elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amempa. Au idha waka ma yujibu dhalika, au patakapotokezea yale ambayo anawajibisha hivyo, kwamba yeye abainishe kwamba anaona amri za Allah hapa hazitekelezeki, anaona amri za Allah hapa zinapigwa mateke, na yeye Allah amempa elimu ya kujua zile amri ni lazima juu yake azibainishe katika sehemu ile, anaona makatazo ya Allah watu wamekuwa ni wepesi kuyaingia makatazo hayo, wakawa wanaelekea makatazo hayo, basi ni juu yake, ni lazima Muislamu huyo ayabainishe makosa yale kwa wale ambao walikuwepo katika ile sehemu, na watu wawe ni wenye kuchukua tahadhari. Lakini leo wapi? Watu wengi wameielekea dunia wakaiacha akhira, wakaona kana kwamba wamefika katika hii dunia. Sasa ikiwa wewe ni miongoni mwa hao, faltatanabbah lihadha. Barakallahu fik. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله سبحانه وتعالى من زانغ إسلام البسيمة، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال قتال ابن دعامة السدوسي البصري قتال ابن دعامة بين تابع جليل أنا منين ابن ذيلة أنا توى وكوازي وكبيانا نكتفسيره آية أنا سيما وهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. نهيني أهالي أمبايا لكوى لنزيتو أهالي أمبايا لكوى متلو أمكازو أمبايا الله سبحانه وتعالى أليو يشكوى على أهل العلم يو يوات يعلم فمن علم شيئا فليعلمه. أنا سيما قتادة ابن دعامة السدوسي إكيوى كما تياري مفهم كما يني أهالي أمبايا الله سبحانه وتعالى aliyokuwa ameichukua kwa watu ambao waliokuwa wamepewa elimu. Basi ikiwa mmeelewa hili, faman alima shay'a, yoyote yule ambaye mwenye kujua chochote kile, falyuallimu, na akifundishe hicho ambacho yeye Allah alichokuwa amemfundisha, kile ambacho Allah alichokuwa amemwelimisha, na yeye anatakikana kwamba kitu hicho akifundishe, akifikishe, awafahamishe ndugu zake Waislamu. Wa iyakum wakitimana la ilmi, na akasema na tahadharini na jambo la kuficha elimu, fa inna kitimana la ilmi halaka, kwa sababu jambo la kuficha elimu ni jambo ambalo la kuangamia. Na kuficha elimu maana yake kwamba wewe ikawa unajua kwamba hili jambo hili uhalisia wake ni huu, wewe ukawa unauficha ule uhalisia kwa lengo kwamba wewe eti upate pato la kidunia, elewa kwamba wewe utakuwa umeficha lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa anataka libainishwe. Na sifa hii walikuwa nayo Mayahudi, Allah subhanahu wa ta'ala akawagomba akawaambia, lima talbisuna alhaqa bilbatil wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun, kwa nini nyinyi mwachanganya haki na batil, wa taktumuna alhaqa, na nyinyi mnaficha haki, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mwajua kwamba sisi hapa tumechanganya haki na batil, na kinachotakikana kwamba sisi hapa tubainishe, lakini tumechanganya tukaficha lile la kweli, tukawa ni wenye kulificha, tukadhihirisha lile ambalo lilikuwa sila sawa. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa halipendi. Sasa wewe Muislamu ikawa wadhihirisha yale ambayo yalikuwa ya haki na yale ya batili, wewe ndio wayakandamiza, wewe waisabika kwamba umeingia katika msingi wa kueneza ile elimu, umeingia katika msingi wa kuambali na kuficha ile elimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amekupa. Enyi ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba dini hii ya Uislamu tumekuwa sisi binadamu, hii dini tumekuwa sisi na wale ambao waliokuwa wamehudhurishiwa hii dini mwanzoni kabisa, wao walikofu kama nani? Kama vile milima. Kama nani? Kama vile mbingu. Kama nani? Kama vile ardhi. Ilihudhurishwa hii amana ya Uislamu, ilihudhurishwa hii dini kwa wao, lakini wote wakakataa kuibeba hii amana. Amana hii ikabebwa na mwanadamu, amana hii ikabebwa na binadamu, kadhalika vile vile majini wakawa ni wenye kuibeba hii amana, kwa maana Allah akawabebesha amana hii binadamu na majini. Kwa hiyo sasa, ikiwa wewe unafahamu kwamba huu Uislamu unatakikana kwamba wewe unyue, akesha uhami, akesha ukawa wewe wazembea, elewa kwamba umebebeshwa mzigo ambao ulikuwa ni mkubwa. Fahamu kwamba haya ni abau masuliyati jasima ala unukika. Fahamu kwamba haya ni majukumu ambayo yalikuwa ni makubwa sana, ambayo yalikuwa yamewekwa juu ya shingo yako. Utayatatua vipi? Utayaondosha vipi? Ina maana wewe usome dini yako kwanza, kisha baada ya kusoma dini yako ukae imara kuhakikisha kwamba waihami hii dini, waitetea hii dini. Sawa, ikiwa uko nyumbani na familia yako, basi hakikisha nyumbani dini inafahamika na waitetea dini hii ndani ya familia yako. Sawa, ikiwa uko kazini, fahamu kwamba dini hii pale ambapo ulipo, dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaenea na inatetewa. Sawa, ikiwa upo katika jamii, waishi na jirani yako, elewa kwamba huyo jirani vile vile anafahamu kuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, katika kila ambaye aliyokuwa amekuzunguka wewe, yapasa wewe kumfikishia dini hii, na yakupasa wewe kadhalika vile vile uhakikishe kwamba huyo ambaye aliyekuzunguka, huyo ambaye anaochanganyika na wewe, na yeye vile vile anafahamu amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anaacha yale makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesema kuambia umati wake, akasema: wala tartakibu ma irtakabat alyahudu, nyinyi msiyafanye yale ambayo waliokuwa wameyafanya Mayahudi. Fatastahilu maharimallahi, ikawa ndio sababu ya nyinyi kuhalalisha yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa ameyaharamisha. Biadna al-iyali, kwa mbinu ambayo ilikuwa ndogo sana, kwa sababu ambayo ilikuwa ndogo sana. Musiwe mfano wa Mayahudi, wao walipewa elimu lakini elimu waliacha, hawakuwa ni wenye kuifanyia kazi, na wakayaelekea yale ambayo waliona kwamba wao haya ndiyo ambayo yenye maslaha na sisi katika mambo ya kidunia. Matokeo yake wakawa ni wenye kuangamia. Sasa na wewe ndugu yangu Muislamu, yachukue haya maneno ya mtume wako, anakuambia msiyafanye yale ambayo waliokuwa wameyafanya Mayahudi, msiyapande yale ambayo waliokuwa wameyapanda Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wao waliingia mambo ambayo waliokuwa wamekatazwa. Mayahudi wao waliingia yale ambayo yalikuwa ya haramu, wakati wao wanajua kwamba haya ni ya haramu. Matokeo yake dini wakawa ni wenye kuipiga mateke, na wakawa ni wenye kuiweka nyuma migongo yao, na huku wakaelekea yale ambayo wao wanaona kwamba haya ndiyo yenye manufaa na sisi. Lakini hebu jiulize ndugu yangu Muislamu, wewe huu umri ambao ulikuwa uko nao mpaka hivi sasa, je, kitu gani ambacho ulichokuwa umekifanya wewe kuhakikisha kwamba dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inapata nguvu kupitia mikono yako, inapata nguvu kupitia maneno yako, inapata nguvu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia ile sehemu ambayo wewe ulikuwa upo, kupitia yale maeneo ambayo wewe upo? Hebu jiulize swali hili, Uislamu umepata nguvu kiasi gani? Na je, mimi nikiondoka duniani, huu Uislamu utakuwa umepata nguvu kupitia mimi, na utakuwa umepiga hatua mbele kupitia mimi, au mimi ndio nipo tu sijui jambo la kulifanya? Basi ikiwa kwamba hukufanya jambo mpaka hivi sasa unakutia nguvu Uislamu na ukawa umezembea hiyo Uislamu wako, basi maneno haya iwe ni chachu ya kuuzugua moyo wako, iwe ni kisafisho cha kusafisha moyo wako, iwe ni nguvu ambayo itakayoweza kushtua ndani ya moyo wako ili moyo ushtuke na uzinduke juu ya yale ambayo wewe ulikuwa umezembea nayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma qul lana wa la taqul alaina wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadana wa ansurna wa la تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.